Κοντά μας είναι ο κύριος Γιώργος Κεσάριος, είναι οικονομικός αρθρογράφος και αναλυτής. Τον διαβάζω στο ίντερνετ και θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη του και για αυτό το θέμα. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Βασιλόπουλο, τι κάνετε? Μια χαρά. Είμαστε καλά και ζητώ να μάθω ποια είναι η γνώμη σας και για τα ύποπτα παιχνίδια με τη χρεοκοπία, τα οποία παίχτηκαν πολύ έντονα αυτές τις ημέρες. Φαντάζομαι και εσείς ακούσατε, διαβάσετε για αυτό το καταστροφολογικό mail του υπαλλήλου. Εντάξει, κοιτάξτε τώρα, αυτά είναι. Για ποιο λόγο πιανόμαστε από αυτό? Γιατί αυτό επηρέασε παραμονές άτυπη συνόδου έναν αριθμό πολιτών. Δεν νομίζω. Να κινηθούν σε σενάρια απογοήτευσης, απαισιοδοξίας και καταστροφολογίας. Αν λάβουμε δε υπόψη και αυτό το οποίο μας προσέφερε με πολύ μεγάλη χαρά ο οίκος Μούντις, καταλαβαίνουμε ότι δεν περνάει απαρατήρητη η ελληνική προσπάθεια και ενδεχομένως η ελληνική αποτυχία. Κοιτάξτε, δεν χρειαζόμαστε ούτε επιστολές από διάφορους πολίτες που ξύπνησαν μια μέρα και ήθελαν να γράψουν μια ωραία ιστοριούλα. Όχι, δεν ισχυρίζομαι αυτό. Αν είναι πολίτες, εντάξει. Κάποιος έκανε μια πλάκα. Πολίτες είναι, γιατί από ό,τι κατάλαβα, κάποιος ζήτησε συγγνώμη από ό,τι είδα χθες. Αν δεν κάνω λάθος, το Ζούγκλα. Να δημοσιεύτηκε με ένα συγγνώμη αυτού που υποτίθεται με αρχικά FB. Και ότι λέει είναι κάποιος. Τι έλεγε. Αν είναι τόσο απλό, τι να σας πω. Μακάρι να είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Και δεν είναι εκεί το θέμα. Και να. Τέτοιες επιστολές έχουν βγει πάρα πολλές φορές και πιανόμαστε τώρα από πράγματα ασήμαντα. Δεν είναι τα σημαντικά πράγματα. Ποια είναι τα σημαντικά? Τα σημαντικά είναι η γενικότερη κατάσταση όπου δεν υπάρχει φως. Και τα περιπτώχευσης, αναλόγως τι ορισμό χρησιμοποιεί ο καθένας, ο δικός μου ορισμός λέει ότι έχουμε πτωχεύσει. Άρα όλοι πιανόμαστε ότι θα πτωχεύσουμε, ενώ επί της ουσίας για πρακτικούς λόγους έχουμε πτωχεύσει. Αυτό είναι το σημαντικό και όχι τώρα μια επιστολή ή τέλος πάντων. Κοιτάξτε, άλλο να έχουμε πτωχεύσει και να έχουμε μπει σε ένα ειδικό μηχανισμό και άλλο να έχουμε πτωχεύσει στην ουσία, αλλά να είμαστε. Κάθε πτώχευση σημαίνει αδυναμία εξέβρεση χρηματοδότηση από την αγορά. Αυτό είναι ο γενικός ορισμός. Πτώχευση σημαίνει ότι δεν θα πληρωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις, ενώ αυτή τη στιγμή πληρώνονται. Δεν έχει συμβεί αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι? Εντάξει. Δηλαδή το αποτέλεσμα μετράει. Αυτό προσπαθώ να πω. Εν πάση περιπτώσει, τι πιστεύετε, ότι πήραμε μία ανάσα? Όχι, δεν πήραμε καμία ανάσα. Το μόνο παρατείνεται το δράμα μας και αν θα μπορούσα να βάλω ένα τίτλο στο αυριανό άρθρο, θα έλεγα ότι είναι θάνατος από επιμήκυνση. Δεν πήραμε καμία ανάσα, διότι ανάσα θα πάρουμε μόνο όταν αναδιαρθρωθεί η ελληνική οικονομία και αλλάξουν οι θεσμοί μας, οι οποίοι οι θεσμοί, να τονίσω, είναι ανεπαρκείς, οι οποίοι βεβαίως έχουν σαν αποτέλεσμα να έχουμε στην εξουσία ανεπαρκείς πρόσωπα. Οπότε, όχι, δεν έχουμε πάρει καμία ανάσα. Αυτό που έχουμε πάρει είναι να καθυστερήσουμε το αναπόφευκτο. Ενδεχομένως για μερικά χρόνια. Κοιτάξτε, η ιστορία έχει δείξει δύο φορές, στην περίπτωση του Χαρίλαου Τρικούπη και μία του Βενιζέλου του 32, ότι μία χώρα σαν την Ελλάδα πτωχεύει όταν δεν μπορεί πια να δανειστεί. Γιατί ο δανεισμός αυτής της χώρας είναι συνώνυμο της ύπαρξής της. Έτσι ξεκίνησε. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει πέρυσι. Και έτσι ξεκίνησε. Όσο μπορεί η Ελλάδα να δανείζεται, υπάρχει. Όταν σταματάει να δανείζεται, πτωχεύει. Είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Όσο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μας βάζουν σε ένα μηχανισμό δανειοδότησης, εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε τις υποχρεώσεις του δημοσίου. Εσείς πιστεύετε ότι θα τελειώσει αυτό κάποια στιγμή? Δηλαδή θα σταματήσουν? Όχι, τα επόμενα 30 χρόνια θα είμαστε υπό κυδαιμονία. Δεν βγαίνουν τα νούμερα για να μειωθεί το χρέος, όπως λένε. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε ένα στο εκατομμύριο. Το έχω γράψει χίλιες φορές. Δεν είμαι ενάντια του μνημονίου, προσέξτε. Όχι, μα δεν κάνουμε τέτοια κουβέντα. Είμαστε πρακτικοί άνθρωποι. Απλά τα νούμερα του ελληνικού χρέους είναι τέτοια που δεν εξυπηρετούνται. Δεν υπάρχει ούτε μία χώρα στον κόσμο, εκτός από την Αγγλία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που είχε το χρέος του επίπεδου του δικού μας και κατάφερε να ορθοποδήσει. Να σας ρωτήσω κάτι. Να. Είδαμε μια παρέμβαση του Ομπάμα στη Μέρκελ για να σωθούν οι Έλληνες και φαντάζομαι ότι αυτό δεν ήταν μια φιλελληνική κίνηση, αλλά μάλλον το δικό τους χάλι φοβούνται, γιατί διαβάζω και μαθαίνω ότι η κατάρρευση της Ελλάδας θα έφερνε νομισματική καραμπόλα στην Ευρώπη και το δολάριο τίποτα δεν θα έφερνε. Θα γινόταν λιγότερο ανταγωνιστικό. Τίποτα δεν θα έφερνε. Αυτοί που τα λένε αυτά δεν αντιλαμβάνονται το πώς δουλεύουν οι αγορές. Και... πώς δουλεύουν οι αγορές, γιατί διαβάζω ότι το έλλειμμα του προϋπολογισμού στην Αμερική είναι στα 222 δισεκατομμύρια δολάρια και είναι νέο ρεκόρ στην ιστορία του Αμερικανικού έθνους. Ναι, αυτό που δεν ξέρετε όμως ότι το κόστος χρηματοδότησης του χρέους της Αμερικής είναι στα ιστορικά χαμηλά, που είναι κοντά στο 1,5% του ΟΑΕΠ, ενώ εμείς είμαστε ήδη στο 7% του ΟΑΕΠ. Και το δεύτερο είναι που δεν γνωρίζετε ότι το έλλειμμα αυτό ουσιαστικά γίνεται monetized, δηλαδή το αγοράζει η κεντρική τράπεζα. Ουσιαστικά δηλαδή οι Αμερικανοί τυπώνουν δολάρια. Δεν τότε υπόλοιπο. Γιατί ανησύχησε ο Ομπάμα για την Ελλάδα? Δεν νομίζω να ανησύχησε ο Ομπάμα τόσο πολύ για την Ελλάδα. Κοιτάξτε, σαφώς ένα default της Ελλάδος θα προκαλούσε ορισμένες αναταραχές. Εντάξει, η ανησυχία τους είναι, κοιτάξτε να δείτε, πάμε να σηκώσουμε κεφάλι τώρα, κάντε κάτι για την Ελλάδα, διότι ενδεχομένως θα μας προκαλέσει ορισμένους, ας πούμε, να σκοντάψουμε κάπου στον δρόμο ή τέλος πάντων να καθυστερήσουμε την ανάκαμψη. Μα... αυτή την έννοια νομίζω. Για πείτε μου και ένα τελευταίο, αν μπορείτε, έτσι σε τίτλους. Εδώ μαθαίνουμε και αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το οποίο πήραμε από την Ευρώπη έχει και το αντάλλαγμα και αρχίζει μια εξόρμηση για έσοδα. Από πού θα βρούμε να τα πάρουν αυτά τα έσοδα? Δεν θα τα βρούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχουν 50 δισεκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία για να πουληθούν, για να εκπληρωθεί αυτή η συμφωνία. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν. Δεν υφίστανται. Δεν ξέρω ακριβώς τι τους έχουν πει εκεί στην Ευρώπη από το Υπουργείο Οικονομικών και πού τα βλέπουν αυτά τα νούμερα. Ο Ντερούς τα ζήτησε. Ο Ντερούς είπε πρώτος ότι 50 δις να δεσμευτεί η δημόσια περιουσία. Αυτός τους είπε ότι η Ελλάδα έχει και εμείς είπαμε ότι έχουμε. Είμαι σίγουρος ότι του είπαμε ότι έχουμε, αλλά δεν τα βλέπουμε. Δεν έχουμε δει τίποτα αποκρατικοποίηση τον τελευταίο καιρό και εσύ τις άλλες, αυτά τα εύκολα που μπορούσαν να πουληθούν έχουν ήδη πουληθεί. Εγώ διαβάζω στο Βήμα, στο οικονομικό σκέλος στην ανάπτυξη, ότι προβληματίζει την κυβέρνηση η περίφημη λευκή απεργία σε εφορίες. Υπάρχει λευκή απεργία δηλαδή και γι' αυτό δεν έχουμε έσοδα? Όχι, δεν έχουμε έσοδα διότι δεν παράγει πλούτο η χώρα και φορολογικά έσοδα και δεν παράγει πλούτο και κέρδη η χώρα για να έχεις έσοδα. Μάλιστα, το κατάλαβα. Κάτι το οποίο δεν αντιλαμβάνονται. Είμαστε μία ανταγωνιστική οικονομία. Μάλιστα. Δεν μπορεί αυτή η οικονομία να έχει την απέτηση, να έχει τα έσοδα που έχει κάποια άλλη χώρα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, εντάξει. Μία εταιρεία, ας πούμε, όπως είναι η ΑΠΟ, έχει καθαρή σε σχέση με το τζίρο της, ας πούμε, τα μετάφορων κέρδη είναι περίπου το 1/5 20-25-30% του τζίρου της, πόσο είναι, δεν θυμάμαι ακριβώς. Μια εταιρεία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που παράγει τον ίδιο τζίρο, ας πούμε, έχει απειριολάχιστα κέρδη. Δεν μπορούμε να έχουμε εμείς απέτηση να έχουμε τα ίδια κέρδη που έχουν εταιρείες σε άλλες χώρες. Είμαστε μια χώρα που δεν έχουμε προστιθέμενες αξίες. Εντάξει, τώρα τι απαιτήσεις έχει η κυβέρνηση, πού τις βρίσκουν αυτές, δεν μπορώ να καταλάβω. Τα νούμερα τα οποία τώρα Λοιπόν, κύριε Κεσάρη, σας ευχαριστώ πολύ. Ήσασταν χειρότερος από το Φουκουσίμα. Από αλλού το περιμέναμε, από αλλού μας ήρθε. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Βήμα FM 99,5.